не можна відкидати, як не забувати й того недоброго, що зроблено його руками. А куди записати Драгоманова? Особистість, яка зробила для України рівною мірою як доброго, так і недоброго. Відносити його до ворогів – несправедливо. До патріотів – незаконно. Він ранком любив Україну, по обіді – Росію, потім навпаки. Вмер, так і не визначившись, що для нього важливіше – Україна чи Росія. Він породив ідеологію двоїстості, а в умовах панування чужинців це означало служіння Росії. Сучасній Україні гірко усвідомлювати, що президент Кравчук зробив однаковою мірою як позитивного, так і негативного для України. По його слідах пішов президент Кучма. Не витримали іспиту незалежної державності, збивалися з курсу, блукали. У розділі значне місце відведене еліті вищого класу, яка схибила перед народом. Не всі, ой, як далеко не всі потенційні таланти еліти закріпилися на верхніх сходинках елітної драбини. Багато їх падало з гуркотом та ганьбою. Окремі видерлися до світла, до свого єства. Жорстоко конкурують поміж собою фізичне і духовне життя. З одного єства, з одного кореня пробиваються два паростки – фізичний та духовний. Сперечаючись, вони прагнуть подавити один одного. Фізичне начало каже, життя дається один раз. Його треба провести в достатку, в забавах, веселощах. Духовна засада твердить, треба залишити по собі слід на землі. Всі фізичні сили належить віддати творчості, служінню народові. Тілесність, якщо їй дати волю, упивається благами, бенкетує, і їй ніколи займатися творчістю і служінням народові. Це тяжко, складно. Гине талант. Духовність безкомпромісна. Вона стоїть на сторожі спільних для нації інтересів. Вимагає від людини всіх сил. Цей філософський підтекст неминуче стояв перед кожною особистістю великого масштабу. Найопукліше це торкалося письменницького середовища. Призначення письменника, дароване йому Богом, бути голосом народу. Для цього і тільки для цього покладено вінець на його чоло. Божою іскрою осяяне його серце, його душа, його сумління. І якщо цей голос не справжній, а фальшивий, то народ виявляється обдуреним. Якщо письменник не є голосом народу, він уже не письменник, не патріот, а блудник, фарисей. Божий дар поета, письменника повинен використовуватися не лише для того, щоб красиво оспівувати природу, квіти, сонце і щастя, особливо коли його немає, а й для того, щоб допомогти своїм співплемінникам і братам. Блудні ж сини забули про народ, віддавалися кар'єризмові, утіхам. Як можна бути переконаним українцем, коли особисте родинне оточення цьому ніяк не сприяє? У Винниченка, Корнійчука, Кунзіча, Шияна, Кондратенка, Усенка дружинами були єврейки, у багатьох росіянки. Атмосфера зради і блудництва оточувала від домашнього осередку до осередку партійного. за іменами Корнійчука, Бажана, Довженка, Рильського, Тичини –